Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, Fonorunus'un ne olur sabahlar devam ediyor. 7.46 oldu saat. Şişman arkadaşımız da şehrimize döndü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın diyeceğim ama bir gittik hakikaten, bir İzmir'e gittim geldim. Evet. Hiç döndükten sonra Ankara'yı bıraktığım gibi bulamadım. Ne yaptınız abi siz bu havaya, ne yaptınız yani? Ne bu buz gibi hava, buz ne gibi oldu? Hava. İşte onu geçen hafta konuşuyorduk da ay sıcak sıcak her taraf sıcak sıcak diyenlere en güzel ceza göklerden geldi. Öyle zaten hep öyle olur şeylere bakarsan. Ya kurbağa yağar o tip adamların tepesine ya da böyle işte şey olur. Yani hakikaten bir insan bir yani uyum sağlamakta zorlanıyor. Yani ne biçim bir şey olmuş bu? Hakikaten bir dikkat etmek lazım. Eylül'de güneşte her günün bir kar olduğunu bilmeyenler yüzünden bu hale geldik işte. Ama benim... Ne zaman başlayacak, ne zaman? Ay hala yaz gibi, hala yaz gibi. Al işte buyur. Bak ben sana şöyle bir itirafta bulunayım. Artık YouTube'undan yana bir şeyim kalmadı. Derdin kalmadı. Bir umudum kalmadı. Ama şu hava konusunda hala bir umudum var. Yani Eylül'ün bitmesiyle Ekim'in başlamasıyla havaların çok da güzel ısınacağını düşünüyorum ben. Yani bir... Ekim'le beraber. Evet, Ekim'le beraber bir yaz ayı yaşayacağımızı umut ediyorum. Sizin en azından 20 gün. Mevsimler evet. Tablosu ters mi asılmıştı? Yo, mevsimler tablosu vardı da benim umudum bu küresel ısınma. Yani bir... Küresel ısınmanın biraz da faydasını görelim. Faydası, ha, bir delirdi ya, bir mevsimler kaydı, bir şey oldu falan. Böyle bir umudum var, bilemiyorum. Yani madem hani küresel ısınmaya da şey yapamıyoruz... Değiştiremiyoruz bazı şeyleri. Onun da bir avantajını yaşayalım istiyorum. Yaşayalım, hakikaten yaşayalım. Millet şimdi şey derdine düştü. Doğalgaz derdine düştü. Nasıl ısınacağız derdine düştü. Diğer arkadaşım... Kavruk arkadaş vardı mı? Bir tane daha. Sizin gibi bir arkadaş daha vardı burada. O bizim, nerede? Bizim yaşlarımızda gençten bir çocuk vardı. Gençten uzun boylu bir arkadaş vardı. O bazen gelmiyor. Onun yani ek işleri var. Ha, ne tip ek işleri var? Burada çalışırken ek iş yapılabiliyor mu ya? Ben... Yapılamıyor diye bir şey yapmıyordum. Ya izin alırsanız rektörden. Ben öyle bir şey olduğunu, öyle bir imkan olduğunu bilseydim. Neyse, bugün gelecek mi yoksa ek iş? Bugün ben kendisine telefonla ulaşacağım. Cep telefonuyla. Hmm. Cep telefonu kullanmak serbest miydi ben? Çünkü bir hafta önce ben ayrıldım buradan. Serbest burada. Her şey serbesttir yani. He. YouTube'a falan da girebilirsiniz ama. Hadi canım. Kaçak yollardan. He. Richard Dawkins net'e de girebilirsiniz oradan. Yine kaçak yollardan. Neler konuştunuz abicim geçen hafta? Her şeyi konuştuk. Sen de neyini konuştunuz mu? Nerede bir terbiyesizlik, nerede bir yavanlık varsa... Hepsini konuştuk. Hemen olduğu gibi. Aynen. Hatta biraz daha böyle iğrençleştirerek yayına taşıdık. Bravo. Benim de sizden beklediğim buydu. Analar babalar lanet ettiler. Hakkımı... İnsan olanlar, anaları babaları bırak. İnsan olanlar insanlıklarına lanet ettiler bizi dinlerken. Bravo. Tebrik ediyorum. Hakkımı size helal ediyorum. Teşekkür ederim. Bilemiyorum, helal ettikten sonra ayrılmam mı lazım ama çünkü öyle bir hava bulması öyle lazım. Öyle bir havası var, doğru. Şimdi bu sen de neyi biliyorsunuz ertelendi. Konuşmuşsunuzdur herhalde. Elektrik arızası vardı. Sonra bir de helyum kaçağı mı oldu? Ne? Çakma sen miydi bu? Nedir ya? Kaçak olmuş. İki ay ara verilmiş. Bundan konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Bu bir. Eğer konuşmadıysanız. Ondan sonra Sisi. Biliyorsun organizatör Seyhan Soylu. Ben bütün gece öyle dinledim haberleri. Gözaltına alındığında. Organizatör Seyhan Soylu kim ya? Seyhan Soylu. Sonra öğrendi ki Sisi'ymiş. Ve Nurseli İdiz serbest bırakıldı. Ergenekon kapsamında gözaltına alınan. Ondan sonra o var bugün gazetelerde. Ondan sonra bakıyorum başka ne var ne var diye. Japonya'da bir salgın başlamış. Bir salgın baş göstermiş. Japon salgınları. Sanal erkek arkadaş. Japonya kaini. Tamagotchi gibi mi? Tamagotchi gibi de olabilir. Flört simülasyonu. Tamam aslında işte Tamagotchi. Tam adı bu. Gerçi bunu... çok farklı da değildir Tamagotchi'den. O yedir, içir, dolandır. Hakikaten ha. Ne ister ki erkek bir dünyada? Dört tip var ama. Tamagotchi'nin tipi var mıymıştı? Tamagotchi'nin vardı da işte öyle kediyle maymun arasında zaten bir saat, yani kol saatinin ekranına sığacak kadar bir yaratıktı. Yani işte bunda dört tip varmış. Piknik tip, atletik tip, öyle bir şey değil de isimleriyle falan ayrılan dört tip var. Bunlardan birini seçiyor musun? Birisi bana hitap ediyor derken erkek arkadaş değil de yani bana yakın bir tip vardır muhakkak. Sana yakın derken yani arkadaş olabileceğin mi? Yani ne demek istiyorsun? Kendi kurallarıyla oynamayı seven, yaşama tutkuyla bağlı, bir yandan da çılgınca yakışıklı. Ve fakir mi olması gerekiyor? Para tipli, parayı önemsemeyen. George Michael uyuşturucudan bu sefer de gözaltında. Vay be. Ondan sonra bir son ya, Londra'daki mahkeme. Lan oğlum biz seni şeyden anlamıştık işte. Hakime o ayrı, bu ayrı nedir yani? Ya bu sürekli aynı hakim çıkıyormuş zaten. Hulusi Kentman gibi karşısına. Cennet Mahallesi gibi. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz diye. Cennet Mahallesi'ni izlemediğim için kim olduğu, kimin taklidini yaptığını anlayamadım. Zekalaz ya. Biliyorsun taklit konusunda iyi olmadığım için izleseydin de anlamazdın. Ya taklit konusunda Mehmet Ali Birand'ın taklidini yaptı şu geçen gün şey. Hakikaten nasıl özendim, nasıl... O Yavuz mu? Yavuz. O çok... Ya orada işte zaten insan izlerken taklidin ne kadar güzel bir şey olduğunu fark ediyorsun. Televizyonda izledim ama hani hep radyoda zaten dinliyoruz da televizyonda izledim hakikaten. Tebrik ediyorum bir kere daha kendisini. Taklit çok güzel bir şey. Yapana tabii. Yapabilene çok güzel. Ay. Ve de insan işte onları seyrederken böyle iyi taklitçiyi seyrederken kendim de yapabilirim zannediyor. Yok. Hani böyle, ben böyle öyle hissediyorum. Ne bileyim şey olmuştu mesela o en güzel örneklerinden. Ne? Fatih Mühürdar. Şeye çıkmıştı bir Okan Bayülgen'in programına çıkmıştı. Acı var mı acı? Lafını literatüre sokan adam o. Reha Muhtar taklidinin böyle yapılması gerektiğini öğreten adam o. Ondan sonra herkes acı var mı acı diye şey yaptı ama kimse onun kadar başarılı olamadı tabii. Acı var mı acıdan sonra da o laf daha çok ünlü olduğundan herhalde Fatih Mühürdar'ı göremiyoruz. Göremedik gitti. Mesela Gafur Uzuner'i görüyoruz, Ercan Akış'ı görüyoruz. Bunlar. Görüyoruz babam, görüyoruz. Fatih Mühürdar bir kendini kasa şeye verdi, yapıya verdi de. Hadi canım. Hakikaten acayip. İri ve Badibili mi çalışmıştı? Badibili. Ben bir kere İstanbul'da sokakta görmüştüm. Ne haber abi? Yapamazsın yani. İri olmuş. İritet. Anladım. Kafesten kaçan aslan adam yemiş Etiyopya'da. Haber değeri yok. Haber değeri yok. Doğru. Ama açmıştı aslan. Genelde Etiyopya'da hani aslanlar tok olur da. Yani tam tersi olmuş bu sefer de. Sen de nerede haber özelliği. Yani insan tabii ki aç olduğundan aslan yemeliyken aslanın dönüp sayın yazı işleri toplantısına bir daha sadece çay getirmek için girer misiniz? Peki efendim. Yani son bir tane daha bir şey vereyim bugün kelebekte. Şeytanın Pabucu diye bir film çekiliyormuş. Korku filmi mi? Şeytanın Pabucu'nu ters çeviriyor. Ve kim varmış? Oynayanlar arasında. Şafak Sezer. Hayır, son dönemde Ergenekon soruşturması ve gündeme gelen bir isim. Organizatör seansı. O mu? Hayır. Fatih Ürek. Fatih Ürek. Valla bir bıyık takmışlar Fatih Ürek'e. Ha, sakallı bıyıklı o mu? Sakallı değil canım, bıyıklı. Post bıyıklı. Burada da fotoğrafı var. 5 Aralık'ta gösterime giriyorum. Ben çok güzel. Kaçırmamamız lazım diyorum ben bu bıyığa bakınca. Filmden Şeytan Ayini sahnesi var. Seyretmek ister misin biraz? Seyretmek isterim, bakayım. Hoş geldin ya. Ah satana. Satana. Böyle elimize geçen bir çok güzelmiş ya. Nereden buldun bunu? YouTube'u da kapalı. YouTube'u da kapalı. Dailymotion.com. Vallahi bravosunuz. Çok güzel olmuş. Organizatör Seyhan Soylu diyerek o zaman haberlerimize son verelim. Son verelim. Yani ilerleyen dakika bunların ayrıntılarına bakacağız. Uzun uzun bakacak vaktimiz olacak. Ama bu saati bir şöyle bir Fleetwood Mac'le bitirelim. Şık olsun, yağmurlu güne yakışacak şarkılardan biridir sevgili dostlar. Hiç merak etmeyin, o dışarıdaki yağmur, çamur sizi rahatsız etmeyecek. Tatlı bir fon oluşturacak bugünkü maceralarınıza. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Yoğun bir gündem var, o yüzden hiç gargara yapmadan başlayalım hemen. Hoş geldiniz Fahir Bey. Bir kez daha merhaba Oktay Demirci. Buyursunlar efendim, karşınızda günün gazeteleri. Teşekkürler. Hoş bulduk. Ya ne kadar ani oldu birdenbire böyle ya. Şey gibi iniverdiniz hepimize. Ne gibi? Hadi bakalım söyle. Hepimize birdenbire böyle sağanak sağanak. Sağanak gibi. Sağanak gibi bastıranlar. Yağmur. 5 gün daha sürecekmiş bu yağmur. 5 gün mü? Ona göre herkes hazırlık 5 günden başka da 5 gün sonra zaten ilkbahar. Bütün kış yağmur içinde geçti. Valla benim 5 gün daha dayanmaz öyle söyleyeyim. Ne oldu? Rüzgar mı alıyor salonu, anlamadım ben. Ne bileyim valla, sanki evin içine su alacak gibi duruyor. Ev ıslandı mı? Valla Ege'cim sen onu gardırobun içinde düşeceksin. En üst katta Ege'nin gardırobu duruyor. Valla bir ara kontrol ettim. Hatta bir nemlenme var. Ha, bunun ucunun bana dokunduğunu ben niye hiç düşünmedim ya. Yani evde işte ıslaklık varsa o şeydir, o kız, saçlı kız var ya Samara. Ha. O dün televizyonda vardı, gördüm ben onu. Islaklık mı var evde? Evde rutubet var. O zaman onun Samara'dır Fahir. Samara'dır Fahir'cim. Gideceksin kuyudan kızın cesetini bulacaksın. Onu bir şey, ruhunu bir rahatlatacaksın. Bir de video kaseti bir çoğalttın mı tamam, sana dokunmaz artık. Ben o kızın ruhunu nasıl rahatlatacağım ablam? Böyle ablam, kucağına al, okşa biraz. Kafasını okşunca öyle. Hayır gerçekten. Islak kafası da ıslak. Ben sevmem öyle ıslak kıllı kıllı saçlara dokunmaya. Hı-hı. Midem kalktı. Bu sözünü sana hatırlatayım. Hayır, sonra onu lavaboya falan düşer falan, ben tiksinirim öyle. Doğru. Uzun uzun bir de. Hani kısa olsa tamam. Benimki de düşüyor. Ben ondan tiksinmiyorum. Ama o kızın böyle affedersin yarım metre. İnsanın boğazına kaçar o Samara. Samara Jenkins. Evet. Samet'in babası kimmişti? Bunu uzun uzun tartıştık ve Modern Sabahlar o zaman ilk ciddi krizini ve bölünmesini yaşamıştı. Evet. Bazıları diyordu ki Cemşit'mişti. Cemşit'mişti diyor. Öbürleri diyordu ki hayır, önemli olan emektir. Tamam işte Cemşit. Onlar Cemşit. Emekmişti Cem. Ha, öbürünün adı emekçi neydi? Sınıf Cemşit işte. Cemşit mandolin çalan. Şu tepe korlu tepe yaylalar. Bir de şeyde ikiye bölünmüştük. Samet'in babası kimdir? Kadir İnanır mı, Cemşit mi diye tartışım. Bir de Hızır idi, Yunus idi. Orada çok tartışmıştık. Doğru. Şu Kadir İnanır'ın da bir ismini hatırlasaydık ilkinde. Çok her şey daha güzel olacakmıştı ama maalesef İlyas'mıştı. İlyas'mıştı yoksa Cemşit'mişti yoksa Hızır'mıştı mı? Hızır'mıştı, Yunus'mıştı. Şimdi dizi oluyormuş, Selvi Boylum Al Yazmalım. Önümüzdeki yani, günlerde kaç onu da sezon göreceğiz. Devam edebilir, onu da çok merak ediyorum. Ama Cemşit mi Sevki? Dizler Cemşit mi İlyas'ı mı? Cemşit işte, diyorlar. Aşkı Memnun'u başlattılar. O isimleri de değiştirmeden çok rahatsız oluyorum o dizileri gördüğümde. Filmi de seyretmemiştim ki Aşk-ı Memnu'yu. Kitabı da canım zaten filmini. Demek ki bak filmi de hiç yokmuştu. Onda da başlattılar. Ne, ilk iki bölümde her şeyi vermişler aşağı yukarı. Şimdi esas gerilim başlayacak. Bir yani de dön dolaş haberi yok, müjdar diyorlar bilmem. Ben o öbür eskisini de hatırlamıyorum ki. Niye bu kadar olay oldu ya? Sanki ilk defa bir şeyin ikincisini yapıyorlar yani. Müjdar mı? Öbürü de müjdar. O müjdarın o seksen. Kim müjdari çocuklar şimdi şey diyebiliyor, televizyon esas izleyicisi. O diğer 3 tane kadınla çıkıp aa diye gülen kadın diye biliyorlar yani. Müjdari artist olduğunu bilen yok neredeyse. Vallahi Ege hakikaten, ben hiç böyle düşünmüyorum ama senin. Yani biraz genç olarak şey düşünsünler. İçimizdeki genç çıktı. Vay yavrum vay. İçimdeki genç, müjdari bilmem. Müjdari bilmem, kot yerim. Abi be diye konuşuyorum, cep telefonundan mesaj atarım. Sıkışı. Ne sıkıcı genç varmış. Ay. Modern Sabahlar gençliği sesi. Kot pantolonlar. Ya biz böyle gülüyoruz falan filan da hakikaten acı bir haber de var bugün aslında gazetede. Aman valla. Acı bir ses, hesap kes diyor. Yine gençlerin esprilerindendir. 30 yıl öncesinin genç esprileri. Sus deyin. Mesela siz bana sus deyin. Sus. Sus. Ayran buz. Bak mesela bu da geçen Fahir bir rahatsız oldu. Kafası 360 derece dönmeye başladı sevgili dinleyiciler. Geçen Ümit Besen filmi vardı ya televizyonda. İzlediniz mi onu? Hayır. Onu kaçırmışım ben. Şimdi valla maalesef Bergüzar'la Tan. Ay, maalesef. Bergüzar Corel Draw mu? Peki'cim ya. Şimdi gençler de böyle espriler. Böyle espriler yani. Moda tamam. Gençlere yönelik program yaptığımız gibi ben de ona göre patlatacağım üst üste. Tamam, ne olmuş Bergüzar Corel'e salça mı olmuş? İlişkiler nanaykent maalesef. Hadi hiç ya. Kimseye söyleyemeyeceğimiz bir sebepten dolayı ilişkimiz bitti demiş Tan Saatürk. Bergüzar... Söyleyeceğim efendim, Tan osurdu. Evet osurdu. Bale yaparken osurdu. Tiksindim artık, yüzüne bakamıyorum Tan. Bergüzar hani söylemiyorum. Osurdu, osurdu, zart diye osurdu, bale bale derken osurdu. Sanki sen osurmadın Bergüzar diye. İşte orada ilişki artık zaten o yaralar açıldıktan sonra. Çok özür dilerim ama osuruk üstüne kurulmuş ilişkiye de pardon ben ilişki diyemem. Kimse doğru. Kusura bakmasın. Ama bir ilişkide bir taraf zart zart zart diye sorarken öbür taraf hep içine atıyor, hep içine, böyle de olmaz. Bir gün ama, patlayacağı belliydi, Bergüzar Corel patladı. Ama şey diyorlar yani... Tanınki çarp çarpmış da Bergüzar da fıs fıs arada şey yapıyormuş yani. Bunun üstüne zaten şey demişler. Ya. Canım osuruk, canım osuruk, fıs osuruk, pis osuruk demişler. Ben ondan pek bir rahatsız oldum zaten. Ayrılmaları bak hani hiç sevmem böyle şeyleri ama hayırlısı olmuş. Hayırlısı olmuş. Hayırlısı olmuş. Çok bence aynı dizide oynamamaları en büyük problem. Çünkü farklı yerlerde osuruyorlar. Ondan sonra laf çıkıyor. Değişik şeyler yiyorlar. Tan çok büyük osurdu bu bölümde. Öteki diyor ki Bergüzar hiç osurmaz diyor Halit. Halit Ergenç ne alakası var falan diyormuş hatta osur kelimesini duyunca. Ondan sonra böyle tamamen şey yani dedikodu. Hal biri Bez Bebek dizisinde oynuyor. Öteki neydi? Taş Bebek dizisinde oynuyor. Taş Bebek dizisinde oynuyor. Ondan sonra ortada buluşamıyorlar maalesef. Ay ay. Bence vallahi. Orada güzel bir düzenli ev hayatı yok. Bu diziler yüzünden yani. Saatlerce çekimler sürüyor. Bütün 3 öğününde. Bizim hiç öyle olmuyor Ege. Sette yiyor mesela. Karı koca aynı şeyi yemeyince bir şey aynı olarak, kaptan yemeyince diyorsun. İşte mercimek varsa karı koca iki çift. Aynı anda gazlı olur. Hmm. Sen osurdun ben osurdum tartışması olmaz. Hayır ki çocuk bebek varsa ve erkekse o da gazlı olur. Yani işte aynı anda gazlı aynı anda nasıl mülayim olmadıkları için böyle ikilik işte, doğar. İkilik doğdu ve o da ilişkiye yansır. Evet. Maalesef yansır. Hayır yani. Halbuki aynı yemeğe gelse of o zaman hiç problem olmaz. İlişkide çok seslilik yakalanmış olur en belki. Ne ses komşuları bile zamanında şey yapacak bir ses. Üzüldük ama. Üzüldük. Örnek çiftti. Evet. Yani bizim kendi ülkenin işte şeyle karşılaştırırsan Türkiye'nin Brangelina'sı bunlardı. Bizimkiler biraz Brangelina'mız biraz zayıf mıymıştı? Zayıf. Ne yapalım şimdi bizim ülke olarak ekonomimiz de Amerika'nın ekonomisiyle öyle karşılaştırılacak bir durum yok. Ama ancak, en az bir evlat edinmesi lazım Brangelina dediğin çiftin. Ne kadar ekmek o kadar köfte işte biz de bez bebekle falan yani, filan idare ettik. Yani. Onlar yani da maşallah var. Onlar da hiç durmadan affedersin. Hiç. Şuradan hesap edin. Indecent Proposal filminde Demi Moore'a teklif 1 milyon dolardı. Bizi Bergüzar'a 150 bin dolara bağladılar yani. Oradan düşün zaten. Ekonomiyi. Oradan şey yani. Yani yavaş onda. Yavaş düşmeye başlıyor. Giderek de düşmüş. O zaman bak 150 bin dolardı. Şimdi olsa 50 bin dolar teklif gelmez söyleyeyim sana. 50 TL falan da düşmüştür. Maalesef. Bildiğim kadarıyla evlendiler zaten. Evlendiler mi? Yok. Evlenmediler mi şeyde? Yok. Binbir yapı. Aa, evlendiler. Evlenmediler mi? Binbir yapı ne güzel bir inşaat ismiymiş. İnşaat yapısı öyle. Binbir yapı mıydı? Tabii binbir evet. Yapı da reklam şey oldu kız. Binbir yapı değil ya uyduruyorsun Ege. Binbir inşaat mı ne öyle bir şey yok. Hayır ya öyle bir şey olur mu? Binbir gece diye dizide binbir yapı diye inşaat firması mı olur? Sorarsak dinleyicilerimize tokat gibi cevaplarını duyarsın. Ben de gerçekten binbir yapı mı ya? Binbir yapı mı ne öyle bir çok şey. Binbir inşaatçılık olabilir mi? İnşaatlık daha üst ticaret. Ha? Limited demir ticaretmiş. Demir ticaret. Bin yapı da olabilir. Bak şey yok. Bin yapı sana bir tanesi de Vergüzar'ın üstüne yapmış. Onu da daha sonra ben binbir diye şey yapmışlar. Hatta çıkmış ispat etmezsen televizyona çık şerefsizim de demiş. Aa bak çok üzüldüm şimdi ya. Binbir yapıya mı üzüldün? Vallahi binbir. Eğer varsa üzüldüm. Binbir yoksa yapı diye bir şey yok. Yeni ya, ben bu... şirketimi kuruyorum. Buradan çıkışta inşaat şirketim hazır. Binbir sevgili yapı. Dinleyiciler izleyen biri varsa bin yapı mı binbir yapı mı bir onu bir netleştirsin. Binbir yapıysa çok komikmiş bence. Telefonumuz 210-30-30. Heh geldi işte. Binbir yapıysa ben bundan sonra hep izleyeceğim o diziyi. Günaydın efendim. Alo. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Fatma. Merhabalar Fatma Hanım. Bin yapı mı, bin bir yapı mı? Bin yapı. Bin yapı. Biliyorum. Hay Allah. Çok sıkı bir izleyici değilim ama maalesef bin bir yapı değil. Bin yapı. Bin peki efendim. Ya. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Rica ederiz. İyi günler. İyi günler. Bin bir yapı hakkınız var o zaman. Benim bin bir yapı hakkım var da olmadı şimdi ya. Bin yapı var. İnşaatçılık. Bin yapı varsa şimdi saçma. Şimdi benim de bütün hevesim kaçta. Ben inşaat sektörüne girmiyorum arkadaş, bıraktım. Ağzımda vallahi şey gibi kaldı. Faizim o sektöre sadece ameli olarak girebilirdin zaten. Aa, müteahhit ruhumla her şeye hazırdım ben. Bu süveterini çıkarman lazım ama müteahhit ruhumu giyinmek istiyorsan Fahir. Sabahları soğuk oluyor ya, ne yapayım, böyle üşüteceğime süveter giyeyim dedim. Gençler arasında baktım moda süveter. Doğru. Bir kot giyeriz abi diye konuşuruz, genciz biz, müjdarı bilmeyiz. Kaç doğmuşsun arkadaşım sen? Ben 84. Ben 84 dedim. Koca herif 24 yaşında herife genç muhabbet. 91. O da biraz... Doğru. 94, 94. Doğum tarihini değiştirme lüksü olduğu için biz böyle kaldık. Aha, geçle yandan pantolonlar, cep telefonlarında, hoppa, televizyon diye burada bilgisayar bir tane... ekranında. Biraz gençliğini yaşasın lan, doya doya burada şeyde yaşayamadı. Buyurun efendim. İngiliz James Allen. Oo. James Allen. Biliyorsunuz kendisini 25 yaşında. Hey dostum, lanet olsun. Kaç binlik arabaydı? 100 binlik araba, nereden geldi bu para? En iyisi sorma, anlamazsan kafalama sorma, yaşadığım yeri tanımıyor sorma, Liverpool, evet. Nakit paranın olmadığı bir toplumda yaşamanın mümkün olduğunu kanıtlamak için bir takım uğraşlar vermiş James Allen. Ve başarılı pardon, da olmuş. Pardon, ne cevap, anlamadım. Nakitim yoksa itibarım var diyor. Ne, nakitsiz bir dünyada yaşadın. Nakit para... ...nın olmadığı bir toplumda yaşayabilirim ben arkadaş diye iddiaya girmiş birileriyle anladık. Yalnız o iddianın sonunda fena şey... Yani bildiğimiz toplumda nakit parasız mı yaşarım demiş. Ne? Anlamadım ben. Evet. Çünkü öbür türlüsünde ona düşen bir şey yok. Pardon, siz nakit parasız bir toplum musunuz? Hayır. İleride başka bir toplum... ...bildiğiniz bir toplum var mı? Öyle bir şey yok. Hayır ya. Para kullanmadan ama tabii yani para kart kullanacak kullanayım. Da nakit kullanmadan yaşarım demiş. Böyle zayıf bir iddiayla ortaya çıkmış. Ben de yaşarım öyle. Babam da yaşar yani. Babam kart olduk da. Tabii canım, kart olsun. Bir de arkadaşlar abi de poğaça şey nakit. Ya benim üstümde nakit yok. Zaten sen de böyle yaşıyorsun Ege. Neredeyse. Bu herifin hiç parası olmuyor Ege. Ben yemin ediyorum sabahleyin şurada bir para görmedim herifin üstünde. Bozuk paralar bizden çıkıyor. Çünkü dinleyiciler biz stüdyoya girerken ceplerimizi boşaltıyoruz. Herkes ceplerini boşaltıyor. Nerede göreceksin zaten para olmadığını görmeyi? Abi her sabah adam bozukluklar lütfen diyor. Ben de el cepte ne varsa veriyorum ya. Doğru. Baya bir düşünüyorum da hakikaten parasız dolaşıyorum yani. Olsun, şurada, senin itibarın yeter. Ondan sonra eve gidiyorum. Evde ne yapacağım parayı? Orada bir tane bozuk kasesi var. Bazen eve bir su geliyor. Oradan... İçinden bozukları toplayıp su veriyorum. Başka sizin bir yere falan ben suya başka bir şey ver ya. Etimi mi vereyim? Ne vereyim başka bir şey? Ona da biraz şeye gider ya. Kaç lira şimdi damacanası? Damacanası oldu 7,5. O zaman ver canım. Ben de 3-5 liraya bir şey zannedeyim. 7,5'sa ver etini. Sucu dediğim bu uzun saçlı bir kız mı? Sulu bir şekilde gelen. O mu? Samara. Sizin eve de mi geliyor bidonları? Şey. Pislik. Düşünüyorum da. Yağlı. Şu kredi kartlarından... Bahşiş ödense o zaman hiç şey çıkarmayacağım cebinden. Sanki çok da şey bahşiş veriyor sanki. Ne? Ama kredi kartıyla bahşiş de olsa çok anacığım, rahat edeceğiz. Bunun yani. Eli sıkı. Na böyle. Buradan sıkıyor, buradan yalıyor bu. Samara'nın saçlarını. ne yapmış bu James? Ya, bu adama da, bu James Allen'a da kalkmış bir kredi kartı firması. Ben demin sana sponsor olurum arkadaşlar. Oho, bir de şey şahsi çaba da değil. Koca bankayı da almış arkasında. 10 ay boyunca kredi kartıyla yaşamak zorunda kalmış. Ya abi onda kolay ne var? Şöyle oluyor. Gidiyorsun hesap ödüne. Beyler siz nakit ödeyeceksiniz. Onu bana verin. Ben karttan çektireyim. Ben böyle yapınca ne oluyor? Ne oluyor abi? İşte bak gül gibi geçinir gider vallahi. Öyle geçinmiş anladığım kadarıyla 10 ay. Yok, bu adamın eline para değmemiş. Eline para değmemiş. Direkt cebe koyduruyorum. Niye eline değmemiş? Manyak manyak düşüncelerinizi hissedebiliyorum. Orada kombinin üstüne bırak lütfen. Elimi alamıyorum. Yani bu adamın da projesi tamamlanmış. Hafta sonu hayırlı uğurlu olsun. James de erdi muradına. Darısı bizim başımıza sevgili dinleyiciler. Darısı sizin başınıza sevgili dinleyiciler. Şimdi bir şarkı dinleyelim. James'i, Mames'i hepsini kafanızdan silin. Nedir yani? Allah'ım. Negro. Negran. Efendim. Negro'da rahmetli Negro piskevit vardı ya. Onu onda çalardı bu Dire Straits. Hadi ya. Her bu çalışında aklıma kakao piskevit geliyor. Negro'da nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Böyle bisküvi Amerika'da çıkarsa böyle şey Los Angeles olayları gibi hakikaten ha. Dükkanları yakacak. Negro deyince benim aklıma piskevit geliyor bak mesela. Ben yani oğlum yoktur böyle bir şey. Diye. Yok mu artık ondan? Halle mi? Negro high life, high life. Bisküvi de high life'ın üstüne sanırım. Gencim ben, high life yerim, kot yerim. 8.27 saat Dire Straits Walk of Life radyonuzda. Günaydın. Günay, ay, dın. İyi kalpli insanlar, Pınar'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşündük. Gene eşek gibi stüdyoya gelmeye karar verdik. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey. Vallahi böyle haber olur mu demeyin, olur. Olur. Kaçar kaçmaz adam yedi diye. Biz sen yokken konuştuk Fahir'cim. Biraz vaktinde gelseydin programı, Etiyopya'daki aslanlarla ilgili haberleri konuşmayacağız. Sen yokken bunları mı konuşuyorsunuz abi? Senin hakkında mı konuşsaydık? Sağ olun abi. Tamam o zaman buyurun devam edin. Madem öyle peki devam ediyorum. George Michael'a tuvalet yaramıyor. 2'de 2. Fahir. O derece mi? Ya ama konuşmadık bunu ya. Buyurun, çok buyurun verin doğru ayrıntıyı. Yok canım yine tuvalette yakalamışlar ya. Adam çeyizi bir yıllar önce yakalanmıştı. Üzerinde hem uyuşturucuyla hem de affedersiniz bir adamla uygunsuz pozisyonda. Üzerinde bir uyuşturucu ve adam yakalanmıştı. Şimdi sadece... Sadece uyuşturucu. Sadece uyuşturucu yakalanmış. Adam inmeyi akıl edebilmiş. Abi polis geliyor galiba. Boş ver bir şey olmaz. Olur mu abi geçen seferi hatırla. George Michael deyince o zaman ben size daha güzel şey vereyim. En büyük 10 tane yer. Yeryüzü cenneti 10 tane. En büyük 10... Yeryüzü cenneti. Şimdi eşcinseller için 10 yeryüzü cenneti var. Ben bunları vermek istiyorum. Turizm köşesi turizm gibi. Köşesini yapa. Aç turizm köşesini. Açayım turizm köşesini Fahir. Senin için turizm köşesini de açayım. Turizm köşesiz program ne yapmayalım. Bir şey diye başla. Su akar iz bırakır. Turist döviz bırakır. Su akar iz bırakır. Turist döviz bırakır. Evet diye başlayan köşelerimizde yeni bir adım. Turizm cennetleri. Evet sevgili dostlar, turizm cennetlerinin tanıtıldığı yeryüzü cennetlerine hepiniz hoş geldiniz. Evet yanımızda cennetten bir köşe var. Kim ben miyim o? Bir cennet kaçkını var mesela. Bir cennet kaçkını var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cennetten kaçtım ben. Yeryüzü cennetlerini saymakla bitmez. İsterseniz hemen başlayalım. 10 tane demiştiniz. Bitecek gibi yani. Hızlı sayarsanız. Tadı damağımızda kalacağı benzer. İsterseniz hemen 10 numaradan başlayalım. Vay bir de şey kaldı kullanırsan tam olacak. Gün geçmiyor ki bir cennet çıkması karşımıza. Evet ilk yeryüzü cennetimiz Berlin. Berlin'imiz. Berlin'imiz evet Berlin acılarıyla... Hoşluklarıyla Berlin. Berlin'in Berlin. Ya burada bir iki görüntü girmesi lazım abi. Giriyor nereye abi giriyor Fahir ondan? Hayır tamam giriyor. Tamam. Berlin alternatif yaşam stillerinin en kalite merkezlerinden bir tanesi. Burada yaşamak isteyenler için sıra dışı olmanıza gerek yok. Berlin Belediyesi her şekilde bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. En sıradan şeyi bile sıra dışı hale getiriyorlar. Maşallah. Devam ediyorum efendim. Hazır Avrupa'dan girmişken hemen yanı başına. Ne cennetlerinden bahsediyoruz şu anda? Eşcinseller için 10 yeryüzü cenneti. Daha mutlu yaşayacakları falan evet, baskılardan uzak. Baskılardan uzak, rahat ve huzur içinde fütursuzca yaşayabilecekleri yerler. Benim öğrendiğim kadarıyla bu tür böyle listeler yapmak falan da ayrımcılıkmıştı. O da mıymıştı? Tabii. Niye? Ben yapmadık, biz yapmadık ki. Mıştı. Eşcinsellere yönelik yani bu 10 yerde gidin yaşayın da 11. yere kafanızı rahat edin. Ayak basmayın der gibicesine oluyor. O yüzden bence hiç bu listeye bakmayalım. Reddedelim bu listeyi. Çiz üstünü. Senin için 10 tane doğal koruma alanını yaptırdım. Ondan sonra bunlar dışında Ankara'da karşıma çıkarsan taşlarım gibicesine. Gibicesine. Ben gibicesine de değil direkt o ya. Direkt öyle yani. Tamam oldu. Ben de şey diye açıklama yapayım. Eşcinseller evleninceye kadar ben de evlenmeyeceğim. Kimin bu? Brad Pitt mi? Brangelina. Brangelina. Ortak açıklaması. Yo, şeyde orada herkes böyle açıklama yapıyordu. Bir iki çift daha var. Eşcinselleri evli. İyi güzel bağlamış ya adam konuyu bu arada. Bak. Adam ne güzel bağlamış. Demek ki evlilik hakikaten bir örnek olsun ya. Ya vallahi. Siz de bence boşanın. Sana bana değil de şeylere örnek. Hayır yani bu ilişki nereye olandı. Heh. Bu ilişki nereye varıyor diyen genç kıza evet. En güzel cevap eşcinseller evlenene kadar. Evlenme hakkı. İçin rahat mı yani eşcinseller evlenene kadar? Aa, ben huzursuzum. Ben kendime yediremiyorum yani. Böyle bir dünyada. Bu konuda onların hakkını savunmak için. Nedense başka hiçbir konuda umurumda değil ama bu konuda şey yani böyle düşünüyorum diyerek şey yapabilirler. Evet o zaman bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Haftaya yepyeni yeryüzü cennetlerinde tekrar birlikte olacağız. Çok yavan köşeymişti Fahir bu. Fahir özür dilerim yani aslında programın çok güzeldi. İlk konun yanlış. Yanlış yerde yani hakikaten ben İlk konun yanlıştı bence. Sert bir konuyla girdik canım. Bu arada YouTube'undan ümidimizi kestik ama yine de YouTube'unun kapalı olduğu ülkeler. YouTube'u değil ya. Google'ın kapalı olduğu ülkeler mi bunlar? Google kapatılamaz. He, Google ve kardeş kuruluşu YouTube'unun İran. İran'da yasak. İran. Yasak. Ondan sonra Suudi Arabistan. Afganistan'da yasak. Sen de yasakları söylüyorum. Söyle. Söyle Fahir de. Bir şey yapalım. Afganistan yok. Benim elimdeki listede yok. Çin var. Çin var. Çin. Ondan sonra. Çin'in kendi Google'ı var ya. Ucul diye öyle bir şeydir var orada. Aradıkları sakıncasız şeyler bulunuyor. Endonezya. Hı hı. Malezya var mı hoca? Fas. Fasmıştı. Morocco. Hepsinin sebebi de vardı ben bu sebeplere girmiyorum. Tayland. Ama ayrımcılık yapıyor. Tayland kralıyla dalga geçen klipler yüzünden kapatılmış Tayland'da. O da ne içerlik adammış ya. Tayland kralı mı var ya? Şimdi bizi kapatırlar mı sen? O dedi misin sen? Bizi değil seni kapatırlar ya. Ben sana söyleyeyim. Yemin ediyorum sen Tayland'a adım atamazsın. Ben ismini biliyorum çünkü. Tayland'a adım atamadım kapıdan çevirdiler. Bir tane İsveçli adam sakal bıyık yaptı adama diye şey yaptılar ya. Tayland mahkemelerinde süründü. Süründü günlerce haftalarca. Aynı adam Türkiye'de yapsaydı hiç çıkamazdı ama günlerce değil orada kalırdı. YouTube açılınca seni de serbest bırakacağız merak etme. Ondan sonra bu kadarmıştı mı? Myanmar, Myanmar. Adam gibi bir ülke saysana ya biraz da. Vallahi kayda değer bir şey yapamadık da. İran örnek alınacak falan filan yok mu şey? Zaten ama haber zaten bunu vurguluyor değil mi yani? Tabii canım. Şu ülkelerle birlikte anılıyoruz falan diye. Var mıymış herhangi bir açılma ihtimali falan? Yok galiba ya. Artık zaten ne demiş? Google üzerinden milyonlarca dolar kazandı. Türkiye'nin ne mahkemelerini ne de vatandaşını ciddiye almıyor diye haber böyle başlıyor. Ona, çünkü bir açıklama yapılmıyormuş artık bu konuyla ilgili. Yani. Valla Google'ın içinde. Google'ın yapacağı bir şey yok. Bunda çok ciddi bir şekilde öğrenmiş bulunuyoruz. Yani evet. O net bir şekilde insanların internet kültürünü, demokrasinin ne olduğunu anlayıp ona göre Google'a göre vaziyet alması gerekiyor. Yoksa biz de işte Myanmar'la sizde ne yaptılar? Bizim de padişahımızı padişah mı ne? Kralı kaş göz yapmışlar kralı. Olacak şey mi? Askeri cuntayla dalga geçen videolar yüzünden yasak bu arada. Cuntayla dalga geçilir mi ya? Ama düşünce şimdi bak bu yasakların hepsi bize mantıklı geliyor. Çünkü kafa öyle çalışıyor yani. Cuntayla dalga geçilir mi? Yani. Allah Allah. Koca cuntayla. Yetişkinlere yönelik videolar ahlaksız bulunmuş. Bayede. Yetişkinlere yönelik olanlar mı? Yetişkinlere yönelik videoların çocuklar için ahlaksız olması mı? Yetişkinlere yönelik videolar ahlaksız bulunmuş. Kim cümle, için? Cümle bu kadar. Artık buradan ne çıkarabiliyorsunuz? Bahreyn de haklı. Ondan sonra başka. Çin'e çok güzel sebep yazmışlar. Ülke genelinde uygulanan genel sansür politikaları yüzünden. Sadece YouTube'u değil anladığım kadarıyla orada bazı süpermarketler falan da kapanıyor. Ama ben sansür politikası sebebiyle. Ben de 1 milyar 200 olsam çok affedersiniz hiç ya yani kendi içinde dönder dur. Çok affedersin ama pornoyu mu serbest bırakalım demiş Çin. Nüfus oldu zaten 1-200 daha açıp ne yapacağız demiş yani. Sizin ülkenize gelsin diyorsanız tamam açayım ben internet demiş. Bu şeyler yasak mı? Neyle? Bu hani bazı programlar var ya yükleyince bilgisayarına şey yapıyorsun. YouTube'unu izleyebiliyor musundu? Onlar yasak mı? Yok canım. Onları kullanmak, o programı yükleyip bilgisayarına YouTube'a. Başka siteler üstünden gitmiyor. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyetleri mi? Hayır, yasak değil canım. Yasak değil. Birisi yasaklatana kadar yasak değil. İyi, o zaman onu bir söyleyelim de. Ama yani işte o zaten saçma ve çirkin tarafı o değil mi yani? YouTube'a bu yoldan girmeniz mümkün değil. Şu siteye gidip aracı olarak girmeniz gerekiyor diye bir şey. Ben taşeron kullanmaktan vaz etmiyorum. Savcılıklar niye bu konuda şey yapmıyorlar yani? Müdahale. O zaten işi çirkinleştiriyor. Kimsenin Google'ı YouTube'un yasak olduğunu hatırladığı da kalmadı da ondan. O karışık bir teknoloji de ondan galiba yapılamıyor. İşte yani, şunun üstünden gidiliyor diye hatırlıyor artık insanlar. Şey diyor yani, Avrupa'da YouTube serbest diye düşünen yok. Veya nasıl diyeyim, çağdaş dünyada YouTube serbest diye düşünen yok. Çağdaş dünyada YouTube'a şuradan giriyor musun? Biz bu ülkemizde buradan giriyoruz gibi bir şey. Marlboro'yu kenti zamanında sokaktan alıyorlarmış insanlar. Onun gibi bir şey. Kaçak YouTube kullanıyoruz. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey, hadi. O zaman size Milli Eğitim Bakanlığı'na birçok formül gönderen Mehmet Bey'den bahsetmek istiyorum. Mehmet Bayraktar. Formül mü? Formülü? Formül arsızı Mehmet Bayraktar diye geçiyor. Bu formülleri kanıtlayana 50 bin YETL vereceğini açıkladı. Formül kanıtlamak? prove that diye geçer ülkemizde. Şimdi Mehmet Bayraktar... Ben anlamadım. Ben şimdi... Fahir, ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor kardeşim. Geçen gün aklıma takıldı da. Matematik olarak, evet, matematiksel. Onu gerçi bilecek dinleyicimiz de vardır da. En yakınlığı. Sen kardeşim bilemeyeceksin gibi geldi bana. Böyle bir seçimde. Mesela Türkiye'de işte 30 milyon seçmenimiz mi vardı bizim? Ne kadar güzel, evet. O civarda bir şey var. 30 milyon seçmenin iki parti arasında eşit bölünme ihtimali nasıl hesaplanır? 15 milyon 15 milyon küsuratsız oylar eşit olacak. Böyle soru yayında sorulur mu ya? Olasılık diye böyle bir şey mi var ya? Hadi bakalım yazılır. Nasıl hesap? Ben şeyi de düşünemedim yani. Nasıl başlanacağını da düşünemedim. Ya şimdi iki tane parti mi var sadece? Sadece iki parti var. Sadece iki parti var. 15-15 olma olasılığı nedir? eşit çıkma olasılığı. Eşit tamam. 30 milyon oy kullanılacak. Hiç mükerrer oy yok. Geçersiz oy yok. Bak işte şu anda çarpıtma başladı. Kararsız yok. Ben sana please no principle'dan bu işi çözersin diyorum. Oradan başla. Çıkış yolu ne olsun? Böyle soru sorulur mu? Yani sevdiğim bir adama var. Ege, evet. Sen de. Yani en az bir sandıkta birden fazla oy vardır. Onu hiç unutma yani. Açılan sandık sayısı kaç? Onlar falan belli olması lazım Ege'cim. Yani açılan sandık sayısı. Hayır, bilmiyorum de ya. Kazık kadar diplomanı almasılarından mı korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Abi bilmiyorum şimdi, de. Ama yani tam bilmiyor 9 yıl değilim. Okudum de sen. Zaten 9 yıl. Bilseydin 4 yıl okurdum, mezun olurdum de. Şeker kardeşim, şöyle bir şey var. Şimdi bu duruma göre değişir. İl. İmsakiye sormuyorum ya. Ne il nesini şey yapıyorsun? Duruma göre değişir dedikten sonra. Şimdi tek bir yerde mi oy kullanılıyor bunlar? Nerede kullanıyor bunlar? Evet, Atatürk Lisesi'nde kullanıyormuş. Hayır, herkes. Ankara Atatürk Lisesi. Herkes orada kullanıyormuş. Tamam. 10 kişi diyeyim ben sana. 10 kişi. 2 parti var. 10 kişi. 20 kişilik bir sınıf ama var. Ama o farklı. 20 kişi, şimdi o 20 kişinin ki ayrı, 30 milyonun. Ben onun hesabını tutamam ki ya. Bir tek başıma ben sabah sandık görevlisi kim? Bunun onlara bakılır. Onlar gerekli şeyleri yapılarlar. Hesaplamalar yapılır. Ben o hesaplamalardan sonra ayrıntılı raporunu bana sana veririm. Serseri ya. Ama yoksa sen bana böyle sor abicim. Eminim ki ne profesörler bizi dinliyordur. Sor bunu. Sor bunu. Önceden dinleyicilerimize sormadığıma pişman oldum. Yok, sandık sayısı bilmem ne. Şimdi bak, hiç kimse CD'ye telefon gelmeyecek yani. Pardon. Kaç oy hakkı var ve saat kaça kadar oylanma devam edecek falan. Bu. Bence sandığa erken gidenler bir seçim sonucunda gereksiz, çünkü orada kuyruk oluyor sabah. Bence 10-11 gibi gitsinler daha iyi. Evet. Oyların eşit, iki parti arasında oyların tamamen eşit çıkması. 30 milyon yalnız, onu da söyler. 30 milyonluk seçim hiç fark etmez yani, çıkış yolu nedir falan onu bir göstersen sonra çıkış yolundan şey zaten yaparsın. Puan vereceğiz onu. Sen mesela pigeonhole principle dedin, ortada ne güvercin? Ha evet, herkes DSP. Pigeonhole principle geliyor. Olur mu? Orada nedir yani? Şeyci pigeonhole nedir orada, pigeonhole? Yani hole orada sandık. Pigeon da güvercin. Yani şey, seçmen. Onlara yem... Seçmenlerin reyleri yani. Rey prensibi. Telefonumuz 210-30-30. Bu konuyla bu ilgili bu seçimlerle ilgili neler ilgisi söylüyor? Olan varsa. Yalnız şimdi bu da şey de var. Bu matematikçi parti işi, barajı var mı? Nedir? Matematikçi işi tabii ki. İstatistik alakası yok. Tamamen matematikçi ve hadi genç matematikçiler. Seçmenin hür iradesi diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Seçmenin hür iradesi. Evet. Ne oldu? Cevap alabildim. Şu anda diploma, şu son cümlenle diplomanı tamamen geçersiz hale getirdin. Nasıl geçersiz? Gayet askere gitmişsin. Yoksa askerliğini de uzun dönem yapacak mı? Böyle bir kağıt gelse yazana. Eksik yaptınız askerliğinizi diye. Diplomanızın geçersizliği yayındaki. Olan ikinizin toplamından fazla askerlik yaptım. Konuşturmayın beni burada. Daha ne yapacaktım? Yayındaki konuşmalarınız sonucunda diplomanızı geçersiz hale getirilmesi üniversite senatosu tarafından oylanmıştır. Pigeonhole lafını da bir daha ağzınıza alırsanız üniversite girişinde ağzınıza vurulacaktır. Senatonun... Yok. Çünkü böyle bu soru yanlış. Soru hatalı. Hakikaten ne soru hatalı. Ben gidip Emrah Halıcı'ya soracağım. Sor Emrah Halıcı'ya sor. Hatta şimdi bağlan direkt. Direkt ara özel hattından. Bağlan bakayım. Ha işte bak ne oldu? Ne oldu? Yanmaya başladı telefonla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey süper zeka mısınız? Yok değilim ama sorunuzun cevabı basit aslında. İki parti katılıyor değil mi? Evet. 30 milyonda biridir. 30 milyonda. Partilerden milyonu... hemen söyleyeyim. Partilerden bir tanesi ya 1 oy alır, ya 2 oy alır, ya 3 oy alır, ya 4 oy alır. Ya da 30 milyon oy alır. 30 milyon tane ihtimal var sonuçta. Çok güzel mantıklı bir şekilde hakikaten... Ve kapattı. Ne oldu? Bak o kadar ben mantıklı dedim. Konuştuk ki suratımıza kapatmak zorunda kaldım. Ama 15 milyon, 15 milyon oy alacak. O olasılıklardan birisi 15 milyon, 15 milyon. Hayır, bir dakika sana sormamalı lazım ya. Sen hiç konuşma hakkın niye yok. Niye canım ben 20 yavan kişi yavan deyince... Şimdi de ukalalık yapıyorsun başkasının bilgisinin üstünden. Niye başkasının bilgisi? Gidiş yolu, çıkış yolu böyle bir şey olabilir. Aha, adam ne pigeon dedi ne hole dedi. Ya adam seçmen. Nereden bilsin pigeon olur? Sen o nesin? Sıradan bir adam. Ben üst düzey bir matematikçiyim. O kadar bizim kafamız meşgul ki bir takım şeylerle. Bazen böyle insan gözünün önündekini göremiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey hoş geldiniz. Aa, Emrehan diyeceksiniz diye o kadar şey yaptım ki. Evet Emre Bey. Evet diyebilmeyi isterdim ama o kadar değilim ben daha. Buyurun Emre Bey dinliyoruz sizi. Bir dakika dinleyebilmemiz için siz necisiniz? Mühendisim ben. Mühendisim. MF mi yani? Mühendisim evet. MF'ci evet. MF'ciyim evet. Ya 30 milyonda bir yanıtı bana biraz şey gibi geldi. Ahmet'in üniversite sınavında birinci olma olasılığı nedir? İşte 1 bölü 2'dir ya olur ya olmaz falan gibi geldi. Değil mi? Yani 1 bölü 2 ben, üzeri mi diye 30 olur milyon mu ya? Gibi falan geldi bana. Kaç peki sence kaç? Yani 1 bölü 2 üzeri 30 milyon olması lazım herhalde. 1 bölü 2 üzeri 30 milyon yanlış cevap. Teşekkür ediyoruz. Öyle teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sen de hakikaten bir coşturdun ya şey hesabı. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İşte mühendis zekası böyle bir şey. Evet. Bir matematikçi ben rica edeceğim. Üst düzey bir matematikçi. Vay bir matematikçi olursa biz çıkarız istersen. Yani üst düzey bir matematikçi. Senin ağlamını da görmek istemiyorum. Ya nasıl ben ya, niye ağlayayım benim ya? Benim diplomamı niye yakıyorsunuz ya? ben o kadar sene okumuştum. Ben güzel güzel harçlarımı da yatırdım. Hiç eksiksiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Furkan. Furkan Bey dinliyoruz sizi buyurun. Merkezden mi arıyorsunuz? Nerede arıyorsunuz? Yok ben arabadayım ofise gidiyorum. O öten ne? Efendim? Dünnedet bir şeyler öttü. Araba galiba. Araba. Ha. Araba peki. Peki. Kit. Buyurun efendim. Cevap 30 milyon birde bir. 30 milyon birde bir. Anlayamadık biraz açıklar mısınız? Bir dakika ben şöyle söyleyeceğim. Furkan Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Ben mühendisim. Elektronik mühendisiyim. Biraz açıklar mısın Furkan hakikaten ya? Nasıl 30 milyon? Yani 30 milyon aslında. 30 milyonda birde bir. 30 milyon birde bir olmalı cevap. Mesela 5 tane için düşünün. Yani 5 oy için düşünelim. 0 oy alma diğer partinin 5 oy alması demek. 1 oy diğer partinin 4 oy alması demek. Toplamda 6 tane olasılık var. Doğru mu? Doğru. Artı 1 diyorsunuz yani. Evet. Ha, 30 milyon birde bir. Evet 1 bölü 30 milyon bir. Evet doğru. Fire her şey aklına yatkın geliyor ya. Şimdi birisi dese ki biz bu fire'ı salamura yapıp küpe koyacağız. Ha? Diyorsunuz ki küpün ağzını kapatacağız tuzlayıp. Tamam doğru mantıklı. Çok teşekkürler Furkan Bey. Çıkış yolunuzu anladık. Tamam peki. İyi yolculuklar diliyoruz size. Adam arabadan çıkmış ne iyi yolculukları. Bak hep yanlış algıda olmuyor böyle. Ne arabası ya? Ne arabadan çıkışı yolunu anlamı. Arabadan da kapıdan çıkmıştır büyük ihtimalle. Biz hani arabaya sözüm... bindi bu arada. Ha, bindi mi? Büyük ihtimalle. Bindi artık. Hayır, bir çıktı da bir çıktı, doğru söylüyorsun, tekrar bindi. Bak ne kadar güzel. İnsan kafası çalışan insan nasıl çözümü nasıl düşünüyor, işte 5 oya indiriyor. Sen diyorsun 20 kişilik sınıf ayrı. Orada öbürü ayrı. Tabi olasılık değişiyor işte. 5 kişilikte 1/6 çıkıyor. 20 kişilikte 1/21 çıkıyor. 30 milyonda 1/30 milyon 1 çıkıyor. Bunlar hep bilinen rakamlar. Bir şey, bir iki şey itiraz etsem vay. Günaydın efendim. Hayda. Bizde itiraz yok hocam. Bizde itiraz yok. Önceden kabul. Matematik itiraz etmez. Önce kabullenir. Sonra eğer dur bir dakika. Yaratırsa... Bugüne kadar gelen cevaplar. Bugüne kadar mı? Günümüzde. 30 milyonda ne dedi Furkan? 1/30 milyon. 1/30 milyon 1. 1/1. 30 milyon 1. Bölü 1. 1/30 milyon 1. Ya valla. Bayağı kesirlerde de mi hata var Fahir? Orada olmasaydı bari ya. Nüfus cüzdanımızı alacaklar diye korkuyorum. Söyleyelim de anlamadım. Bakalım. Haberlerden sonra tartışmalar devam edeceğe benzer sevgili dinleyiciler. Telefonlar yanıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok enteresan sözleri varmış şarkının ya. Ne güzel Oktay falan diye bir sözler mi var? Duydun mu sen öyle bir şey? Yo, ben duymadım. Gazete okuyordum ben. Hmm. Sen duydun. Yok, ben bilmiyorum. Burada ne güzel formül haberi varmış Fahir. Niye vermedin onu? Onu vermeye çalışıyordum bu adam araya şey sokmadan önce. Ne sokuyorsun araya? Formül haberini verecekken işte şeye girdik. Ne? Başka formüllere girdik. Hesabına girdik. Ha, bu arada o konuyu niye kapattık ya? Telefonlar yağıyordu. Yağıyor muydu? Yağarken onu şey yapsaydık keşke. Akarken dolduracaktık. Bilemedik. Hepimiz çukur içinde öleceğiz diye. İşte biz onu şey diye karara bağladık. 30 milyon bir de bir. Hayır canım, olur mu? Bana cevap geldi. Neymiş? Geldi mi? Dur bir dakika. Ama aklımda tutamadığımda telefonumu alayım geleyim. Mesaj mı geldi telefonundan? Ha mı? Keşke böyle yayıncılık, etik metik falan dersler var ya. Ama ne genel güzel... bir adab-ı muaşere dersi lazım bize. Nasıl konuşulur? Ama güzel, nasıl anlayamadığımız oturur, zaman ne diyeceğiz? Efendim? Pardon, anlayamadım. Efendim, anlamadım. Bana bir şey mi dedin? Ha, öyle bir şey diyeceğim. İki orta bir saati haydi bana müsaade. Bunlar yaşandı zamanında. Gençler şimdi böyle konuşuyor. Demek gençler ki... hiç de öyle konuşmuyor Fahir. Bir de yani mekan sahibi adam olarak gençlerin nabzını tutacaksın. Tutuyorum, tutuyorum. Gençler nasıl konuşuyor biliyor musun? Biz kaç geliriz, cep telefonları, müjdeleri tanımayız. Aç Oktay. Ne yapıyordunuz ben yokken? Gençlerin nasıl konuştuğunu değerlendiriyoruz. Üzerine buyurun bir efendim. Çeşitleme yapıyorduk. Şimdi biz sorumuzu yeni açan dinleyicilerimiz varsa hemen sor hatırlatalım. Sorumuz ülkede deme, diyelim... sorum diye. Tamam, sorunum hatta. Tamam, sorunum. Bir ülkede 30 milyon seçmen, iki tane parti olsa bu 30 milyon seçmenin tamamen ikiye bölünme olasılığı nasıl hesaplanır? Kaçtır diye de değil aslında. Hesaplama yolunu da gösterse dinleyicimiz, biz oradan yavaş yavaş kendimizde hesaplardık. 30 milyon seçmen tamamen o iki parti arasında bölünüyor. Bunun olasılığı nedir? Nasıl hesaplanır? Bunu konuşuyorduk. Oktay'a bir mesaj gelmiş. Bana Oktay. Mesaj geldi de mesaj o kadar karışık. Sen evet, bir okumaya veriyorum. Fahir sen susarsan anlarız. Ama sen araya girersen, sandık sayısı dersen şeydir. Söyle. Kim gönder? Önce kim göndermiş? Nasıl bir çevrem var? Ben kendi telefonuma bir bakıyorum. Bak bakayım. 0 değil mi sana gelen mesaj? Bana gelen mesaj sayısı 0. Hatta en son gelen mesaj. Onları da bir okuyalım. Ne? Gelen kutusu. Herkes tıynetini verin. Bugünkü çekim iptal oldu. Bana gelen en son mesaj bu telefonumdan. Vay, sana gelen en son mesaj bir de sen oku. Valla benimki içeride kaldı. Biz stüdyoya öyle bir adap aldık. Tabii canım, git mutfakta benim telefonum be. Neyle bir adap aldın? Biz böyle bir adap aldık. Geçen hafta mı aldın? Geçen hafta ucuza bayağı indirimdeydi. Şimdi ben cevabı söylemeden önce kendisi hakikaten kim Avrupa oğlum? Birliği'ne bizden önce girmiş bir insandan gelen bir mesajdır. Tamam, bu. Avrupa Birliği'ne girsin de mesleki anlamdaki şeysi ne? Mesleki anlamda uluslararası ilişkiler uzmanı. Matematikle arası sıfır olan bir teorik olarak bir arkadaşım. Evet. Evet. Evet. Ön yargılarınızı eğer oluşturduysanız ben cevabı veriyorum. Ön yargılarımızdan besleniyoruz. Buyurun. Parantez açıyoruz. Hemen parantezle başlıyoruz ya. Hemen parantezle başlıyoruz. Ama bana güzel geldi. Bak, parantezle başlamak iyidir. Parantez aç. Matematikte parantezle başlamak iyidir. Bizim öyle bir... Yazılı çalışmak her şeyden önemlidir. Her şeyden önemli. Yazılı derken yazarak. Bir yazılı yani. Bir de günü gününe. Evet. İki şey vardır benim. Parantezi açtınız mı? Bir de dengeli beslenme. Evet, yazdım ben. Açtınız mı parantezi? Açtım, açtım. Açtıklar. Ne oldu? Zaten parantez açma ne? Sanki ambar kapısı açıyoruz. Yarın daire çizeceğiz. Kaçtı? 30 milyon mu? 30 milyonmuş. Birin 30 milyonlu kombinasyonu. Arkadaşım direkt kapat o parantezi. Kapa. Evet, parantezi burada, kapa. Burada kapanıyor, doğru. Tamam, birin çarpı 30... 1 bölü 1'in 30 milyonu kombinasyonuyla çarpılıyor, tamam mı? Bunu kapa. Tamam. Ben kapattım parantezi. Hatta böyle içine iki tane nokta koydum, bir tane de burun yaptım. Adam gibi oldu. Anladınız mı ne olduğunu? Ha. Bu arkadaş uluslararası şeyde devam. Aynen, yoluna devam diyorum. O dünyada daha şanslı. Çarpı. Ya ne çarpısı daha ya? Daha çarpı diyor. Parantezi kapat. Çarpı diyor ya. Çarpı 2'nin 30 ya bu acaba kombinasyon tamam, mu yoksa kafayı kombinasyon mu bozmuş? Okey, obep o sizin. Okey, obeple çözüldü. Hayır, o çit sorusunda lan. Yok, o ebo neydi? 325'e kaç yaklaşıyorsun? Bir de alternatif matematikçiler var. Ebop'la abep ebop diye. Eküs, ebas. Eküs ve ebas var. 2 bölü. Ya tamam. 2 bölü. Uluslararası. Hala bölü değil bu, kombinasyon. Bölü diyor ya. Çarpı. Ya çarpı ta değil. Ki. Ta ki mi? 30 Doğan. Matematikte ta ki diye bir şey. Ta ki Doğan'la Ankara kokteyli. 30 milyon bölü 2'nin 30 milyonlu kombinasyonuna gelinceye kadar nokta nokta gidiyor. Bu arkadaşın. Anladın mı? Yani arkadaşın. 30 arkadaşın. Milyon. İsim versene bu arkadaşın. Uyuşturucu madde mi kullanmış? Bu arkadaşın. Ne bu? Ne, bu adı ne bunun? Ege. Ege mi? Hı hı. Biricik tamam. Ege'miz. Biricik Ege'miz mi? Hı hı. Biricik Ege'misin ben. Biricik Ege'misin. Ben para üstünü doğru aldığını görmedim bugüne kadar. İçi dışı tertemiz diyorum. Ama ben. Ama boş ver. Sağ olun. Bravo, çok güzel söylediniz Fahir Bey. Ben bu soru hala... ben soruyu sadeleştiriyorum. 30 milyonla şey yapmayalım. Sınıf zaten başkanlığı mi? Seçimi var diyoruz. Tamam. Sınıf başkanlığı seçim. 20 kişilik sınıfta 2 tane aday var. Oğlum sen iki soruyu değiştirdin. Tamam mı? Alakasız. Yapıyorum. Hayır ama alakasız. Tamam, kaç kişilik sınıf, kaç kişilik? Tamam, bir dakika, evet. En çok 20 kişilik sınıfta 2 tane başkan tamam. adayı var. Bu başkanların eşit oy alma ihtimalini nasıl hesaplayacağız? Aha, bir mesaj daha geldi bana. Cevap veriyorum. Abi ben de gideceğim. İkisinin de 1 olma, ikisinin de 2 olma, ikisi... Dur lan, nereye gitti mesaj? İkisinin de 2 olma, ikisinin de 3 olma olasılığı diye gider diyor. Yanlış diyor. O çalışsın, o bir daha mı? O arkadaş. Aynı arkadaşımız. Ege arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Nasıl? Onu tekrar ben şey olasılık senin. İkisinin de 1 olma, ikisinin de 2 olma, ikisinin de 3 olma olasılığı diye gittiği için işte. Ya tamam, o tamam. Onu oldu. Öyle yapacağız onu. Öyle tamam. Öyle yapacağız onu biz. Onu hesaplayacağız akşama kadar. Hiç şey yapmasın, sıkıntı yapmasın. Ne koktu burası? Bir şey koktu ya. Ne koktu? Oraya da geldi mi? Ne? Ha, geldi. Bana kızarmış ekmek kokusu geldi. Sen niye elinde telefon var senin? Sanki birisi arıyormuş gibi. Bu da bir umutla şey. Bazen telefona dönüyorum. Bir umuttur işte. Yaşatan insanı. Ben aldım elime. Hakikaten Fahir, bazen ben mesela mühendislik konuları açıldığında, maden konusu açıldığında haşır diye Oktay'a dönmeyi biliyorum. Oradan hemen bir cevap alacağıma inanıyorum abi. Şu matematik konusunda sana sıfırım, sıfır yani sıfır şeyimiz, güvenimiz. Ben sana söyledim, 30 milyon birde bir, o doğru. Direkt söylüyorum. Hayır, o doğru. Onun... Ya, ne alakası var? Onunla ne alakası var? Ne alakası var ya? Doğru diyorum işte. Daha benim ötesinde laf var mı? Elimde koca diploma var. Sen neye dayanarak söylüyorsun? Mühendislerden aldık cevapları. Ben uluslararası senin... ilişkilerden aldık. Benim yetkim var kardeşim. Ben yetkimi kullanıyorum şu anda. Hayır, bugüne kadar ne yaptın o yetkiyle? Ben matematikçi yetkimi kullanarak, hoşuma da gitti o cevap. İyi de bir B'ye benziyor Furkan Bey. 30 milyon bir de bir. Çok mantıklı. Beşkisi olsa böyle olurdu. 30 milyon olsa benim nazarımda bir farkı yoktur diyor. O yüzden tebrik ediyorum. Biri de İkisinin bir, de bir olma. İkisinin de mesajı okumuş muydu? 3 mesaj geldi çünkü. Üç buyurun mesaj. Formüle dönelim, formüle. Formülü veriyorum ben. Parantez açıyorum. Buyurun. Ya, tamam, bitti. Parantez bitti. Hayır, formül başka. Gazetede formül haberi varmış ben ya. Ben bu formülü vermek istiyorum. Gazetede bende, formül de bende. Gazete bende de. Şimdi ben o zaman formülü vereyim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir formülü bu. Lan biz de o haberi vermiştim. Mehmet Bayraktar'ın işte gönderdi, 50 bin YTL ödül veriyorum dedi ya herkeslere. Neyim şu? Ne yapıyordum ben o sırada? Uyuyor muydum yayında? Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Bunları ispatlayın diyor. Ben sana söyleyeyim işte. E eşittir MGH. MGH diye geçer. Hatırlar mısınız? M neydi sen Oktay, hatırlıyorsundur. Kütledir herhalde. Kütle. G neydi? Yer çekimi. H dediğimiz yükseklik. Enerji bu benim bildiğim kadarıyla. Ona bunları ispatlayın diyor. Efendim mesela başka neler vermiş? Kendimize mi ispatlayacağız? Bence kendimizi kimseye ispatlamak zorunda değiliz. Evet hakikaten. Valla Galileo'nun aşeşittir GT kare bölü 2 bağlantısına ulaşımın doğru olduğunu kanıtlayamazsınız. Gelin ben beraber olmadığını göstereceğim demiş Mehmet Bayraktar. Kanıtlayabilirseniz de size 50.000 YTL veriyorum diyor. Bir sürü formül yazmış. Fizikte ne kadar formül varsa bunlar yok diyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyim? Newton fiziğini ortadan kaldırdı mı tamamen? Tamamen. Yepyeni bir fizikle geliyorum karşınıza diyor. Gazeteye bakayım ya. Mehmet Bayraktar kim? İlk başta bir onu bir market sahibi anladığım kadarıyla. Mehmet Bayraktar sade bir Mehmet vatandaş. Bayraktar marketin ortaklarından aynı zamanda işletmeciliğinde. Milli Eğitim Bakanlığı'na formül göndererek bakanlığı rahatsız eden Mehmet Bayraktar şimdi de formülü zorlaştırarak ödülü 50.000 TL'ye çıkardı. Böyle yazıyor ya haberde. Yalnız parayı benden almayacaksınız demiş. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'na formül göndermiş. Ne diye? Yeni formül buldum diye mi? Yeni yazıda bir ülkeden fizik bölümlerinde görevli kişilerin bir sürü formül yazmış. Fahir'in dediği doğru. En sonunda da E eşittir GT kare bölü 2. Neymiş bu? Uzayda aletsiz. Ablam alattık ya ne? Aletsiz dediğim ataletsiz, çekimsiz ortamda birden hızlanımlı ve hız arttırımlı herhangi bir birim nicelikte olan M kütlesinin herhangi bir birim nicelikte Allah'tan hoca değil, hız arttırımlı bir süre birimde Z kez birden çok kez T sürede hocam T kez, ben soruyu anlayamadım yalnız. Erk. Aha erk diyor burada. O zaman ben bir nefes almış. Erkin diğer şey neymiş? Force. Ben Emre Analıcı'yı arayacağım. Sabah sabah. Uyanmışlar herhalde değil mi? Oho. Emran Bey böyle bir olasılık sorusuyla uyanmıştır. Davulun başına geçmiştir bile. Şöyle bir olasılık sorusuyla karşı karşıyayız. Fahir'in kafa hiç basmadı. Oğlum 30 milyon birde bir dedim, daha ne diyeyim? Başkasının cevabının üstüne yatma. Ya başkasının... Bende bir formül var, onu ben ispatlamanıza gerek kalmadan verebilirim size. Parantez açın. Yani bir bölü 30 ikili, milyon. İkilinin birli. Sevgili dinleyiciler, çekiniyorum Emrah Bey'i aramaya da. Bilen varsa cevabı o da arayabilir önceden. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vay vay vay vay vay. Genç vaziyetler buyursun efendim. Ülkemizde nerede? Bin ha tamam bin dedim ne bin dedim bin ben. Yapı. Bin yapı. Bin bir yapı. beton yol var. Beton yol nerede? Afyon'da değil mi? Afyon'da. Ülkenin, Susurluk'ta var ya. Susurluk'ta. İlk beton yolu. Ha ilk Susurluk'ta. Beton yolu. Hayır. İlk beton yolu. Susurluk'ta mı var? Susurluk'taki beton değil mi? Susurluk'ta dünyanın en modern dinlenme tesisleri var. Ama Afyon civarında 2 kilometre mi 100 metre mi öyle bir beton yol beton var. Yol, beton. Gerçekten insanlar sırf yurt dışından o beton yolda biraz araba kullanmak için geliyorlarmış. Turist çekiyormuş o beton yol. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynısını zaten şeye yapmışlar. Los Angeles'a yapmışlar. Beton yol. Özeniyorlar valla. Yo bu hem beton. Beton olduğu yetmiyormuş gibi de müzikli bir yol. Araçlar yolun üstünden geçerken parça çalıyor. William Tell Overture ne ya? William Tell Overture. Onu mu çalıyormuş? Ha, o var mı bizde? Var. Var da yolda kaldı. Bu şarkıyı çalacak şekilde düzenlemişler. Ondan sonra... Gerçi bu yolu çok affedersiniz. Özür dilerim. Onu, hızınla ilgisi yok mu onun? Yok 88'de şarkıyı gidince. Şarkıyı tutturacağım diye. 88'de gidince oluyormuş. 88-89. Ayıptır söylemesi. Honda reklam kampanyası için başlatmış. Şimdi şey diyor. Herkes ki, ayrı ayrı mı duyuyormuş Fahir? Nasıl? Evet çok ya iki araba yan yana giderken ne olacak? Şey olacak yani. Kanon mu yapacak? Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli cihanın. Biz de ne güzel olurdu. Siz şu anda aynı anda geçtiniz mesela. Bu Fahir yüzünden. Peki başla. Siz mesela bir dakika başlayayım. Ben 88-89 sayarak güvenli takip mesafesinden tamam. Geleceğim. Bir de bunu nerede uygulayacağımızı da düşünelim de proje yani A'dan Z'ye bir proje olsun. Tamam işte. Yani Eskişehir yolu mu? Ankara lazım. İçi bir yer lazım abi Ankara içi. Ankara içinde öyle yol yok ki. Esat Caddesi olsun. Esat Caddesi. Esat 4 yoldan şeye kadar. O zaman yavaş bir şey seçelim çünkü şehir içi trafiğinde bu Cemil Emin hızına çıkmak zor. Eskişehir gerçi notaları birbirine yakın yaparız gene. Tamam. Şey o zaman bir tempoyu bir belirleyelim. Ben şimdi Eskişehir yolu diye düşünüyorum. Eskişehir 20. kilometreye kadar. Tamam mı? Hadi başlıyoruz. Başlıyorum ben. İki, ben başlıyorum. 3, 4. Cemil'imin gezdiği dağlar meşeli civanım. Aylıgın aylıgın aylıgın aylıgın aylıgın aylıgın aylıgın aylıgın aylıgın aylıgın. Cemil'imin gezdiği dağlar meşeli civanım. Haydi gir haydi gir haydi gir haydi gir haydi gir haydi gir haydi gir haydi gir haydi 3 gün oldu. 88-89 Güzel oldu bence çok ya. Çok güzel oldu. Bütün o zaman peluş hayvan parklarından sonra şarkılı yollarla Melih Gökçe'yi görev başladı. Gerçi artık tam şey diyecekler ama bu da lazım. Seçim yatırımı diyecekler ama bu lazım işte. Bu şehre bu lazım. Gerekli yani. Yani. Mesela nasıl Kızılay Meydanı bugün trafik ışıklarını gölgede bırakacak anlamsız aydınlatmalarla bir uzay istasyonuna döndüyse. Ben korkuyorum. Gece eğer şöyle bir dikiz aynana bakacak olursa arkamdan yemin ediyorum böyle yeşil ışıklarıyla. Sütunlar bir de uçan daire pisti gibi. Ben onun bir şey olduğunu düşünüyorum ya. Bu şeyler. Birilerine davet diyorsun. New Age yazarları gelseler Ankara'yı görünce bu Ankaralılar demek ki evet bu şehir uzaylılarla iletişim halinde. Uçan dairelerle iletişim halinde. Belki de peluş hayvan parkları içine uzaylı gizlenmiş geleceğin orduları. Çünkü başka bir mantığı da yok şimdi. Oturuyor her şey birbirine oturuyor. Onun filmini seyretmiştim ben. Hep doğru diye bağırıyor. Yanlış yerlerde geziyorsunuz da ondan. Bak mesela ben eve giderken güzel o kuğulu alt geçidinden geçiyorum. Bembeyaz kuğuların olduğu banyo. Banyoya girmiş gibi. Ben banyoya evdeki giriyorum. Banyoda o kadar rahat. Bir de orada kameralar var. Onlara da el sallıyorum. 8-9 tane kamera var orada. Gördünüz mü? Kuğulara tükürmesinler diye. Çünkü fayans ya orası. Bembeyaz o ışıktan geçiyorum. Bir lifleniyorum arabanın içinde. Güzel. Bir firrikleniyorum. Ondan sonra hop çıkıyorum Cinnah Caddesi'ne yemyeşil. Gördünüz mü Cinnah Caddesi'ni? Cinnah'tan gece orası geçmeye mümkün olmadı. Şey onu da çok duydum. Orası da yemyeşil. Sıcacık kaplıcadan, havuzdan çimlerin üstüne atmış gibi hissediyorum ben kendimi. Sonra birileri gelecek beni masajlayacak, öfeleyecek. Oracıkta beni yatıracaklar hemen. Biraz anlatsana Fahir. Yani üstünde şimdi, de bir bornoz. Bacakların böyle bornozun içinden gözükmüş. Eskiden uzaylılar dünyaya bakınca neyi görüyorlardı? Sadece Esat 4 yoldaki o çarpı işaretini. Olur mu? Şimdi Cinnah'ı şey gibi görüyorlar. O iniş pisti gibi işte Cinnah yokuşun tamamı o yeşil ışık işaret ediyor. Kızılay Meydanı'ndaki. O garip ne artık bir anlamıyorum. O renk değişimi nedir o şey? Buraya inin mi? Kırmızıda mı ininiyor? Eflatun'da mı geldi? Şimdi uzaylılarda da sistem var. Hayır, o kaç yeşil renk var ışık serbest. Kaç renk var? Yeşil var bir yeşil çok var. Net. Mesela Cinnah sabit hep yeşil. Olur mu? Oraya iniş serbest sürekli o yüzden. Ha, o demek ki oradan iniyor. Tek yön ya. Hayır bir de şu ben korkuyorum ben. Yani böyle yukarıya doğru iniyor. O çok net bir şekilde uzaylılara iniş pistini gösteren işaretler olmayabilir ama insanın estetik anlayışı ve zekasıyla ilgili işaretler verdiği için uzaylılara cesaret veriyor. Biz bunları yeriz diye düşünebilir yani uzaylılar. Ama halbuki bir aldatmaca değil mi o? Aldatmaca. Yani hani bizim zekamız bu kadar gibi görünsüz. İnin de siz indikten sonra ben size o alt geçit almayı olur bilirim. Canım. Çünkü evet. Orası bembeyaz. Bembeyaz ve o de peliş hayvanlar. Bembeyaz. Ve gülüver. İçinde gülüverin asker varmış. Sırf asker doluymuş. Ya. Ben sana söyleyeyim. Belediye görevlileri bekliyor ya. Öyle peliş hayvanların kıyafetleri içerisinde. İçinde sopalarla bekliyorlar. Uzaylılar salak salak gelecek. Ya şuraya bak dünyalara bak. Peliş hayvan park yapmışlar. Mi mi mi. Aa, peliş hayvandan ses mi geldi? Mi mi mi. Lan git bir bak şuna. Orada var ya. Bir ara hani 23 Nisan'da şey olmuştu ya goriller falan çıkmıştı ya. Onların içinde de hep varmıştı. Tabii canım her tarafta. Çaklarlar falan o şeyi gorili. Hayır konu geldi dayandı gorile. Gorili de bıçakladılar ya. Yani o zaman... Kim bıçakladı goril ya? Adam koymuşlar ya gorilin altına. 23 Nisan'da doğru hakikaten doğru. O gorillerin sadece gorilin altında mı varmıştı yoksa o meclisin orada da bir şey vardı. Kuğu mu vardı bir şey vardı. Kuğu vardı da orada adam sigara içmeye gitmişti. Biz sakallı sakallı adamlar duruyordu ya böyle. Elinde böyle gazete kağıdına sarılmış bıçak var. Ben çok rahatsız olmuştum. Ay işte öyle yollardan nerelere geldik işte. Yollarımızda melodi istiyoruz. Şimdi evet. Geri bak konu dağıldı. Kızılay Meydanı'ndaki çirkin ışıklandırmalardan bahsettik ama melodili yolları istiyoruz yani. Bence o bir ayarlı İstanbul olsa ben kabul ederim. Bak ayarlı olsun o şeyli oluyor ya. fıtırlı. Böyle fırırırt çeviriyorsun, fırırırt açıyorsun ya. Işık o senin dediğin fire ayarlı olan. Işığın ayarı olsun. Mesela akşamleyin o kadar açmaya gerek yok. Biraz kısalım, biraz kısalım. Bir loş, hoş bir ortam olur. Ama çok açıyorlar orada. Sonuna kadar açıyorlar böyle. Ona ben rahatsız oluyorum lütfen. Onlar ekonomik ama. Ekonomik mi? Hı-hı. Ekonomik ampul mü? İyi. O yüzden açılabilir. Bir de onlara sinek gelince şey oluyor. Ha, onun için mi yapıyorlar acaba ya bak. Çünkü hiç sinek kalmadı bizim orada. Doğru gerçekten. O ayrancı tarafında hiç sinek yok. Aa, akşamları ilaçlıyorlar ablam ondandır. Kıymetini bilmeden salak salak konuşuyorsunuz. Hiç. Niye tatil yerlerinde var ya? Eskiden hep tatil yerlerinde. O da tatlıda bir koku çıkarır. İnsana şey hissi veriyor. İşte bir savaşı daha kazandık. Mangal yapma hissini uyandırır insanlara. Bizim evde oluyor ya. O bizim bir tane yerden aydınlatmada şey var ya. Halojik. Bir sinek görüyorsun mesela 3 dakika sonra artık yok o sinek. Dumanlar çıkıyor o şeyden. Çok üzülüyoruz. Her sinek için bir ayin bizim evde. Televizyon izleyemiyoruz ayin yapmaktan. Sineklerin tanrısı. Oh Oktay'ım oh. Evet. Belirledik mi yani şimdi şarkımızı? Belirlemez miyiz Oktay? Belirlemez. Biz mahvolduk gitti. Ben söyleyeyim İstanbul... Masanın işte en güzel şehrin içinde bir yerden bir yere gittiğini hissetmenin şeyi, bir basal yaşarmış gibi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.